علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم سب اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہیں، الحمدللہ تلاوت کلام مجید سے اجتماع ذکر و نعت کا آغاز ہوا. اب انشاءاللہ عز و جل مناجات پڑھی جائے گی. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر مناجات میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جائیں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اور یا الہی گور تیرا کی جمائے ساتھ آ، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اور یا الٰہی نامائے اعمال جب کھلنے لگے یا الٰہی نامائے اعمال جب کھلنے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اور یا جب میری بے باکیاں آیا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو شمشیر پر چلنا پڑے یا الٰہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے قبر سلم کہنے والے غم سدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے ہمیں سدا کا ساتھ ہو یا الٰہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے تجھ سے کرے ادسیوں کے رب سے آمیرا بنا کا ساتھ ہو ادسیوں کے رب سے آمیرا بنا کا ساتھ ہو گرا سے سر اٹھایا الٰہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر

زاہدوں تعنزنی اچھی نہیں اور ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں لیکن اے دل فرقتِ ہوئے نبی اچھی نہیں اور بارہ سیا کی ترقی سے ہوا ہو جا بلب بارہ سیا کی ترقی سے ہوا ہو جا بلب مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں اور ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤ حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤ حسن ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں یہ عاشقوں کی باتیں ہیں ہم تو دنیا کی لذتوں میں کھوئے نا جو مدینے کی یادوں میں کھویا رہے نا اس کے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں کہ جو مدینے میں جینا ہے تو بس ہے نا وہ امیل سنت کا شعر لمحے بھر کے لیے مدینے میں حاضری کا وہاں ایک سانس مل جائے وہی ہے زیست کا حاصل یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مدینے منورہ میں ایک سانس مل جائے ہائے ہائے وہاں کی فضا میں سانس لینا نصیب ہو جائے وہاں کی فضائیں اندر آ جائیں اور بس مدینہ مدینہ ہو جائے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں مدینے کی محبت ہے نا بس جو دم بھر بھی مدینے میں گیا نا وہ قسمت کا دھنی ہے اپنے تو وہ جس کے پاس یہ ہو وہ دم یہ تو قسمت کا دھنی ہے عاشقوں کے عاشقوں کا انداز زندگی ہے نا یہ بہت ہی میں عجیب کیسے بولوں بھائی یہی زندگی کا انداز ہے بھائی یہ اچھا انداز ہے، عاشقوں کا جو انداز ہے، محبت کا جو انداز ہے، مدینے سے محبت کا جو انداز ہے، یہ پیارا انداز ہے کہ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، زندگی کا حاصل یہ کہ مجھے مدینے میں ایک سانس مل جائے۔ ہوتا ہے آدمی جاتا ہے، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں۔ اسی طرح وہ ایک اور شعر حسن رضا خان صاحب کے، کس کا ہے، ان کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ ہے نا، مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جا، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ، اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی مارے غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بھی مارے غم قربے مسیحا چھوڑ، اور بے پائے چین آ جاتا گر، بل پائے ان کو چین آ جاتا گر، بار بار تین جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار تین جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بات ہے مدینے سے محبت کی، کہ ان عشاق کو مدینے سے محبت تھی۔ کیوں محبت تھی؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ دل سے ہے پیارا، دے ہے میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. مدینہ اس لیے پیارا کہ میرے آقا میرے دلبر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتے ہیں مدینے میں. تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہونا اس کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی تو عاشقان رسول کا یہ مطلب ٹھاٹھے مادہ سمندر ہے. انہیں مطلب مکے سے محبت ہے, انہیں مدینے سے محبت ہے, مدینے کے ذرے ذروں سے محبت ہے. الحمدللہ کہ سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت ہے, سنتوں سے محبت ہے. تو یہ سنت تو بری عالمگیر تحریک ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تو محبت کرتی ہے دعوت اسلامی, دعوت اسلامی والے ٹوٹ کے محبت کرتے الحمدللہ. تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے یقیناً سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینہ منورہ سے ان کو کتنی محبت ہوتی ہوگی, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرمائے. عرش اعلی سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ, اے ہر مکہ سے اعلی والا میٹھے نبی کا روزہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمائے. اب جس سے اتنی محبت ہو جب اس کے اس مبارک دیار میں جائیں تو کیوں نہ مرا ہوا جی اٹھے, اور جب وہاں سے آئے تو کیوں نہ جیا, مطلب جیتے جی آدمی تو لگے جیسے میں مر گیا ہوں. چھین جاتا ہے نا آدمی کا لطف چلا جاتا ہے. تو وہ جیسے وہ اعلی حضرت کا شعر ہے نا, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے در کی کھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو خدا تیری گلی سے جائے کو, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, اب تو نہ روک اب تو نہ روک اے غنی, عادت سدے بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی, عادت سدے بگڑ گئی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں, میرے کریم پہل ہی لقمہ تر کھلائے کیوں, غریب کو غریب کو بار حبیب کو پالے غریب کو بار حبیب روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں. مدینہ مدینہ ہے, مدینہ مدینہ ہے واقعی اس شاہ کا. بھائی یہ بہت ہی پیارا عالم ہوتا ہے کہ جب وہ مدینہ جاتا ہے جسے کھل اٹھتا ہے, اس کی مطلب مرجھائی کلیاں, مرجھائی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھتی ہیں, اور وہ بہت خوش ہوتا ہے مدینے میں. کیوں نہ ہو کہ حقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو پہنچا ہے، شفیع المذنبین رحمت العالمین کے مبارک مدینے میں پہنچا، آقا کے روزے انور کی زیارت کرے، وہ کیوں خوش نہ ہو؟ من زارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار پور انوار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اتنا مبارک در ہے، آقا کا مدینہ ہے، 70,000 صبحیں 70,000 شام، یو بندگی ہے رخ ہے نا، یو بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. ہاں، یہ جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے، معصوموں کو عمر میں بس صرف ایک بار، آسی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی ہے. تو جب آقا کے مدینے میں ہم گناہگار جائیں تو وہ دیکھے غور نہیں کرے گا کہ کرسی میں اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، وہ اپنے قسمت پر ناز نہیں کرے گا، اپنے مقدر پر ناز نہیں کرے گا کہ میں پہنچا کہاں ہوں کہ جہاں فرشتے ایک بار آئے، 70,000 فرشتے ایک بار آئے اور 70,000 فرشتے شام کو آئے، اور جو ایک بار آ گئے آ گئے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اور میرے جیسا گناہگار آقا کے مدینے میں آقا کے روزے انور پر حاضری دے رہا ہے، جنت کی کیاری میں کبھی محراب کو دیکھ رہا ہے، کبھی ممبر کو دیکھ رہا ہے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب جالیوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کے ٹکڑے میں آ گیا، آقا کے مدینے میں آ گیا. شرمندہ آنکھوں سے سبز گنبد کو دیکھتا ہے، پھر نیچے کر لیتا ہے، آنکھ اٹھتی تو جھنجلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. اب مدینے کی باتیں ہیں، مگر اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. ہم بھی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا میرا ٹھکانا سرکار کی گلی میں. وہ پاس کچھ رہی ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں انشاءاللہ. روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، آنکھیں ترس رہی ہے، اے والیے مدینہ مدینہ، اے والیے مدینہ اب تو بلا نا، اے والیے مدینہ اب تو بلائیے. اور دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے جن جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ آقا، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے اور آقا ٹوٹ جائے اب کی برس بھی مولا، اب کی برس بھی مولا، رہ جاؤں میں کہیں نہ، مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، اب کی برس بھی مولا، رہ جا تمہیں کہیں نہ ٹوٹ جا مولا، رہ جا تمہیں کہیں نہ، کی برس بھی مولا، رہ جا تمہیں کہیں نہ، بس آرزو یہی ہمارا نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، موت کے وقت سر اڑ کے قدموں میں وہ جیت ہوتی رہے، تم نکلتا رہے، ہمارا پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ، جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا عاصی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، ایمان پہ دے مو مدینے کی گلی ہمارا ہمارا پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں کہ جینا بس یہی جینا ہے کہ مدینہ ہی مدینہ ہے, مدینے میں رہنے, مدینے میں جینے, مدینے میں سانسیں لینے. مدینہ چھوٹ جائے تو جیسا نہیں اجڑ گیا ہو, سب کچھ ڈوٹ گیا ہو. جب مدینہ منورہ پہنچے تو جیسا نہیں بچھڑا ہوا لال اپنی شفیق اور محبت بھری ماں کی آگوش میں آ گیا ہو, سکون کی نیند آ جاتی ہے, ایسا تسکین سی ہو جاتی ہے, ایک راحت سی ہو جاتی ہے. آیا کہاں ہوں, آیا اس کی بارگاہ میں ہوں جو گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے, مجھے اپنے رب سے بخشوائیں گے. اے شفیع, اے حبیب رب بھاری, اے گناہ کا بوجھ بھاری تم ہی حشر میں چھڑانا. مدنی مدینے والے اور میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور, کہیں تم نہ بھول جانا. مدنی مدینے والے اللہ سے بخشوائیں گے, ہماری شفاعت کریں گے. خود فرماتے ہیں میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جو جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ارے کیوں نہ جھومیں, کیوں نہ اپنے مقدر پر ناز کرے, اور کیوں نہ جو اس درگاہ اس بارگاہ سے جائے تو وہ گویا کہ جیسے مر سا گیا نا. تو وہ شعر جو شروع کیا تھا نا مقطع, ان کے در پر موت آ جائے تو جی جا حسن, ان کے در پر تو جی جا او حسن, ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. ہماری زندگی کو اچھی ہے مدینے سے دور ہے, میرا جینا بھی ہے کوئی جینا, مجھ سے دور ہے آقا کا مدینہ. ہم کتنے آقا کے مدینے سے دور ہیں, ہمارا جینا بھی کیا جینا ہے. زندگی چاہیے تو مدینے چلو, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں, ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. کیا مدینے کی بھی زندگی ہے, مسجد نبوی میں نمازیں ہوں, آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر, آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر وہاں کے جلوے لوٹتے رہے, درود و سلام پڑھتے رہے. اے کہیں بھی ممبر, کبھی ممبر سے روزے تک, کبھی روزے سے ممبر تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. کیا مدینے کی بھی کیا زندگی ہے, مدینے کا بھی کیا لطف ہے, مدینے کا بھی کیا مزہ ہے, راحت ہی راحت ہے, سکون ہی سکون ہے, نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا ہے غم, مدینہ ہی مدینہ ہے بس. تو ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے, واقعی اچھی نہیں ہے. زندگی تو مدینے کی ہے, اللہ مدینہ دکھا دے. اے اللہ پھر سے جلدی مدینہ دکھا دے, مدینہ یاد آیا. اے اللہ مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے. Oh, آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے پھر دل تڑپ اٹھا دربار میں جانے کے لیے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا تھا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض دے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک گے یہ اسیر بلا کی عرض کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کیونکہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم بھر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہیں گے جانے والے حج کی اب تیاریاں کر رہیں گے جانے والے حج کی تیاریاں رہنا جان میں کہیں کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم پھر یا نبی آہ پل سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلال تم بلال پل ہو قادر یا نبی مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے گلزار نبی سے کاش آئے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے آتے گے مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ پر مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ دروازے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ میرا غالبی، تو دیکھو میں پڑا ہوں دور پہ پاسے جانا سوئے تیبا جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا ستانہ کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا در مصطفیٰ کے شرط میرا آخری ٹھکانا سوئے طیب جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج یہ ساری ٹھیک تیری سیدھی نظر کی ہے بلا لو ہم رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیشبیر و شبر قادر یا نبی آہ طیبہ سے اگر میں دور رہ کر مر گیا آہ طیبہ سے اگر میں دور رہ کر مر گیا روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا لذت ہے مدینے کے ذکر میں. جب مدینہ کہتے ہیں تو کیسا مزہ آتا ہے, ٹھنڈک پہ جاتی ہے دل وچ, کتنا لطف سرور محسوس ہوتا ہے جب جب ہم مدینے کا ذکر کرتے ہیں, مدینہ مدینہ کرتے ہیں, مدینہ مدینہ کرتے ہیں, مدینہ مدینہ کرتے ہیں. جب مدینے کے ذکر میں اتنی لذت ہے تو خود مدینے میں حاضری ہوگی تو کیسا لطف ہوگا. کیا آیا مدینہ, کیا مدینہ. بس اللہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. تمنا ہے پیر و مرشد ہوں, مدینے کی حاضری ہو, ہائے اور لطف ہی لطف. کیا لطف ہو جب پیر صاحب کے ساتھ مدینے کی حاضری ہو, کیا لطف. آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں, آگے پیر ہوں پیچھے ہم ہوں, آقا گناہ گار ہوں عاشق کے پیچھے ہوں, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. ایسا عاشق کے پیچھے چپ چپ کر بارگاہ رسالت میں حاضری ہو, آقا ان کے صدقے سرکار توجہ فرمائے, محتاج کرم ہے حال میرا, محتاج کرم ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. حاضر درندوں پہ گدا, حاضر ہے درندوں پہ گدا, سرکار توجہ فرما, سرکار توجہ فرما, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرما, سرکار توجہ فرمائے. نگاہ لطف کے امید وار بھی ہے, لیے ہوئے تو دل بے قرار بھی ہے. نگاہ لطف کے امید بھی ہے, لیے ہوئے تو دل بے قرار بھی ہے, ہمارے دستے تمنا علاج رکھنا, تمہارے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں, سرکار توجہ فرما, سرکار توجہ فرما, سرکار توجہ فرما, سرکار توجہ فرما. کس قدر لطف ہے نا مدینے کی باتوں میں, کبھی تمنا آتی ہے, کبھی التجائیں نکلتی ہیں, کبھی دعائیں نکلتی ہیں, کبھی امید کیسی بنتی ہے کہ بس اب بلاوا آیا کہ آیا, آیا کہ آیا, بس اس بار جائیں گے جائیں گے, چلیں گے چلیں گے, پہنچیں گے پہنچیں گے انشاءاللہ. کیسی کیسی امیدیں بنتی ہیں, تمنائیں بنتی ہیں, آرزویں بنتی ہیں, بلاوا آتا ہے پھر بھی رونا آتا ہے, نہیں آتا تو بھی رونا آتا ہے. کیا کیا ملے جلے سے خوبصورت سے پر لطف جذبات ہوتے ہیں, ہر طرف شکرانے میں بھی آنسو نکلتے ہیں تو غم مصطفیٰ میں بھی آنسو نکلتے ہیں, نکلتے ہی ہیں. دل بے قرار ہم بھی ہیں, دل بے قرار ہم بھی ہیں, تو کبھی تصور تصور میں مدینے پہنچ بھی جاتے ہیں, آقا کے لطف و کرم کے سوالی بن کر حاضری دے ہی دیتے ہیں, توجہ لینے کے لیے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے ہی دیتے ہیں, تو کتنا ایک ملا جلا سا ایک مطلب کہ وصل و فرقت کا ایک خوبصورت سا ایک انداز الحمدللہ نصیب ہو جاتا ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, عطا کیا مجھ کو درد الفت, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں کیا ہو سرکار کو کا کے پاس. ساری باتیں لطف و کرم کی ہیں, جس پر نظر پڑ جائے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. کس کو کیسے عشق و محبت ملتا ہے, کس کو کیسے عشق و محبت ملتا ہے, کوئی کس طرح کس مدینے کی یاد میں تڑپتا ہے تو کوئی کس طرح مدینے کی یاد میں تڑپتا ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے انداز. بس بات اتنی ہے مدینہ مدینہ ہے. آج طیبہ کا ہے سفر آقا, آج طیبہ کا ہے سفر آقا, آج طیبہ کا ہے سفر آقا, دے دو توشے میں چشم در آقا, دے دو توشے میں چشم در آقا. یہ بھی عاشق ہے نا اور غم ہے آقا کے مدینے جا رہے. امیر علیہ سنت کا یہ کلام ہے, مدینے کا سفر ہے اور توشے میں کیا مانگ رہے, زیادہ سفر کیا مانگ رہے, چشم در آقا آنسو دے دو کہ آپ کے بارگاہ کی طرف حاضری ہے. عاشقوں کی باتیں ہیں, پہلے عرض کی نا جب ہم نے شروع کیا عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں. امیر سنت کا ایک شعر ہے نا, وہ روتا ہوا پہنچاتا روتا ہوا لوٹا ہوں, ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. تو بس یہی سفر ہے اور وہ عاشق کی بس وہ تمنا کہ بس آخری وقت ہو ہماری زندگی کا, آخری وقت تو ہم کہاں ہوں مدینے میں, ہم کہاں ہوں ہم کہاں ہوں ہم ہوں مدینے میں, آئے مدینے میں ہوں, روزے آقا کے روزے کی روبرو حاضری ہو, گنبد خضرا کے سائے میں ہوں, آقا کی توجہ پڑ جائے. ہائے کاش مدینے میں ہو اپنی آمد, جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد, ہچکیاں باندھ کر روؤں بے حد, کاش آ جائے ایسا قرینہ. اور بس گریں اور دم نکل جائے, دید ہوتی رہے دم نکل جائے. آقا کے مدینے میں حاضری ہو بکی میں متفن نصیب ہو جائے. ہائے کہ تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے, تم میں جس سے ہو مدینے میں مرنے کی تمنا کرے, مدینے میں مرنے کی دعا, جو مدینے میں مرے گا میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے صلی اللہ تعالی. نصیب والوں کو, نصیب والوں کو ملتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں مدینے کی یاد, مدینے کا ذکر, مدینے کا لطف, مدینے کی محبت, مدینے کا غم, مدینے کا بس وہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے. تو پھر سے وہ آپ مقطع سنائیں. حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے در پر موت آ جائے تو جی جائے, حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جا او حسن ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. اگر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو واقعی ہمارا جو انداز زندگی ہے یہ اچھا تو ہے ہی نہیں, مطلب یہ تو ایک کہہ سکتے تے والی بات ہے. ہمارا جینا بھی کیا جینا, عجیب و غریب حالات ہیں, عجیب و غریب صبح ہے, عجیب و غریب شام ہے. مطلب ملتے ہیں لوگوں سے تو یہ کہتے ہیں یا لطف نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, سکون نہیں ہے, سرور نہیں ہے, بڑی بے چینی سی بے کلی سی زندگی ہے. آپ بولو گے کہ یہ یوں گھومتے ہیں یوں گھومتے ہیں تفریح کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, یہ کوئی خوشیاں تھوڑی ہے. خوشی اور غفلت ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. یہ غفلت ہے, خوشی نہیں ہے. خوشیاں اس کو نہیں کہتے, یہ غفلت ہے, یہ خوشی نہیں ہے. یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ اچھلنا کودنا یہ سب غفلت ہے, خوشی نہیں ہے. خوشی تو کچھ اور ہی شے ہوتی ہے, سکون تو کچھ اور ہی شے ہوتی ہے. یہ ایک مطلب کہ وہ ہے کہ بس وقتی طور پر ایک مطلب وہ دھما چوکڑی ہے, وقتی طور پر دھوم دھمال ہے, پھر گھر جانا ہے, پھر وہی ٹینشن ہے, یہ تھوڑی خوشی ہے. یہ تو وقتی طور پر دھوکا ہے, وقتی طور پر غفلت ہے. کھیل تماشا کھیل کود اچھل کود یہ نہیں, یہ لوگ دیکھتے تو سمجھتے بہت موج ہے بہت مستی ہے, نہیں نہیں یہ موج مستی نہیں ہے. اس کے دھوکے میں مت آنا, کیونکہ سکون و خوشیاں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے غیب پر خزانہ ہے, یہ تو اس کے فرما بردار بندوں کو عطا کرتا ہے. وہ کبھی عشق و محبت میں غم زدہ ہو کے تو دیکھو, کبھی مدینے کی محبت میں اور مدینے کے غم میں رو کے تو دیکھو, پتا چلے گا کہ واقعی خوشی کیا ہوتی ہے, واقعی پتہ چلے گا لذت کیا ہوتی ہے. یعنی اس سے لذت مراد ہے, لذت کیا ہوتی ہے, مزہ کیا ہوتا ہے عشق میں. مطلب اس طرح آدمی جب مگن ہو جائے نا محبت میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کی معرفت میں, عبادت میں, اس طرح کی جب یہ غم ملتے ہیں نا تو وہ اس سکون ہی کچھ اور ہے. تو اس دھوکے میں مت آؤ, یہ جو مطلب دم پچھاڑ کرتے ہیں اور یہ جو کھیل تماشے کرتے ہیں یہ نہیں, یہ غفلت ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, واقعی آپ میری بات سمجھ رہے ہو گے, غفلت اور خوشی اور سکون میں فرق کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں جو انداز زندگی ہے نا یہ غفلت والا انداز زندگی ہے, اس میں خوشیاں نہیں ہیں. یہ لمحے بھر کے اندر سب چھٹ جاتا ہے, سیراب کا دھوکا ہے. 10 آدمی 20 آدمی 100 آدمی 50 آدمی جمع ہوتے ہیں, خوب مطلب کہ ہنسی مذاق ہوتی ہے, خوب دھوم پچھاڑ ہوتی ہے, اس کے بعد تو کون میں کون, وہ گیا اس کی غیبت, وہ گیا اس کی چگلی, وہ گیا اس کی دل آزاری, وہ پھر ختم. یہی عالم رہا زندگی کا تو پتا چلے گا کہ غفلت کی سزا کیا ہوتی ہے. اللہ ناراض ہو اس کے حبیب روٹ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آؤ مت دعوت اسلامی کے ماحول میں آؤ, یہ انشاءاللہ تمہیں واقعی حقیقی طور پر سکون دے گا. اب دیکھو ابھی ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر ہوئی یہاں بیٹھے ہیں, آپ بھی یہاں بیٹھے ہو. میں نہیں جانتا مدین چلنے کے ناظرین کی کیا کیفیت ہے, میں نہیں جانتا وہ کیا کیا کس کیفیت میں کس عالم میں بیٹھے. میں تو یہاں بیٹھے ہوں کے متعلق گمان کر سکتا ہوں. تقریباً ہمیں گھنٹہ بھر ہونے والا ہے نا, گھنٹہ بھر ہونے والا ہم ذکر مدینہ کر رہے ہیں. اب بتاؤ یار مزہ نہیں آیا یار, کوئی چیز یاد آئی؟ دل نہیں کرتا تھا پر لگے نا مدینے پہنچے, کیسا سکون تھا یار, کیسا مزہ آ رہا تھا نا. دل کرتا تھا آنکھ ہی نہ کھلے, آنکھ بند رہے, مزہ آئے بس یہ پڑھتے رہیں مدینے کا ذکر کرتے رہیں اور روتے رہیں رلاتے رہیں. اس میں بھی یہ سکون ہے, یہ لطف ہے, یہ سرور ہے. ارے ایک بار مدینے سے محبت کر کے تو دیکھو یار, مدینے کی یاد میں رو کے تو دیکھو, اس رونے کا بھی کیا مزہ ہے. ترستی ہے قوم ان آنسوؤں کو جو مدینے کی یاد میں بہتے ہیں. یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی کو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت حاصل ہے. الحمدللہ یہ وہ ماحول ہے جو مدینے کی یاد میں رلاتا ہے. ہم پہلے بھی تھے بھائی, کو پیدا ہوتے تھے ادھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے, میں تو نہیں آیا, 91 میں ماحول میں آئے تھے. زندگی کے 21 دن گزارے ہیں بغیر ماحول کے, اور حقیقت ہے کہ جب ماحول میں آئے تو پہلی دفعہ رونا اسی ماحول میں نصیب ہوا تھا. اسی ماحول تو گھر ہی بھی یاد ہے, 27 شب تھی, اعتکاف تھی, گلزار ابھی میں اعتکاف ہوتا تھا, اور ذکر اللہ کی جو دھوم پڑی تھی, کیا بات تھی. تو یہ ماحول ہے. وہ امیر اہل سنت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, آپ کی انکساری ہے, غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. غم مصطفیٰ کا رونا ہی کچھ اور ہے, غم مدینہ کا رونا ہی کچھ اور ہے, محبت الہی میں رونا ہی کچھ اور ہے, محبت الہی میں کھونا ہی کچھ اور ہے. سب بھول جاتا ہے بندہ. ہم تو غفلت والی زندگی میں, ایک آرٹیفیشل لائف ہے ہماری زندگی, مصنوعی خوشیاں ہیں, ڈھونڈتے ہیں خوشیاں. ارے ڈھونڈتے کیا ہو, مدینے کی یاد میں کھو جاؤ, خوشیاں تمہیں ڈھونڈیں گی. تم خوشیاں کہاں ڈھونڈتے ہو, تم مدینے کی یاد میں کھو جاؤ, مدینے والے کی محبت میں کھو جاؤ. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو, خود ہی کو ڈھونڈتے رہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, وہ دیدار مصطفیٰ والا, یار کیا شعر ہے, پڑھتے رہتے اپنے یار. حاجی شبیر, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, اے کیا اعلیٰ حضرت. یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی محبت عشق رسول, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. ابھی جیسے میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, یہ شعر کی, یہ شعر کیا ہے, اس سے یہ شعر یاد آیا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت ایک مقام پر لکھتے ہیں اپنے شعر میں کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ ہے جانا ہم کو, کہ بس ایسے آقا کے جلووں میں کھو جاتے ہیں کہ بس وہ دیر سے آپ میں نہیں آتے, وہ کھوئے ہوئے ہیں ادھر, تو نہیں اپنے کسی کو دیکھ, اس کو لگتا ہے میرے کو دیکھ رہا ہے, وہ ہاتھ ہلا رہا ہے, اپنے اس کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا ہے بھائی, پھر کوئی آ کے ہلاتا, ہاں ہاں کیا بات ہے. تو وہ آپ میں ہی نہیں تھا, دیر سے آپ میں, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, تیرے سے رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. یہ اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. ارے کیا کیا جلوہ نظر آیا ہوگا, یا کیا جلوہ نظر آیا ہوگا, کیسے نظر آیا ہوگا, کتنا نظر آیا ہوگا, کس طرح نظر آیا ہوگا کہ دل ہی کھو گیا, اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہی تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, ایسی معرفتگی ہے. ایسا گھوم جا رہا ہے آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں، آقا کے جلووں میں، ایسے روئے روئے میں عشق مصطفیٰ بسا ہوا ہے میرے اعلی حضرت کے، کہ لکھتے ہیں دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، جس کی نہیں دل کو برایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جاؤ جلوا تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے، تے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا، اس کے جلووں میں کھو گئے اور ایسے کھوئے کہ بس کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، اور مدینے سے ایسے مدینے کا دیدار کیا، ایسی پتہ نہیں کیا اللہ نے ان کو آنکھیں دی، کیا مدینہ دیکھا ہوگا، اعلی حضرت نے بھی کیا مدینہ دیکھا ہوگا، کہ لکھتے ہیں جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو، عشق رسول کا عالم یہ ہے، عشق رسول کا عالم یہ ہے کہ میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، ہائے ہائے، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملح عربی کر دے نمک دا ہم کو، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، میرے ہر زخم جگر سے سردا، اے مدینہ عربی کر دے نمک دا ہم کو، اے مدینہ عربی کر دے نمک دا، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چلے کے ناظرین، آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، دیکھو یار کیسے عائش کو محبت ہے, گھما دیتا سب سے, سب سے کاٹ کر مدینے کا کر دیتا ہے کہ بس مدینے کی یاد میں گھوم جائیں, مدینے کی باتوں میں گھوم جائیں, مدینے کے ذکر میں آ جائیں, اللہ کی یاد میں آ جائیں, نمازیں پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, سچ بولیں, ایک سچی ستھری پاکیزہ زندگی گزاریں. ظاہر ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سچی سچی محبت کرے گا, حقیقی محبت کرے گا, اور سچا عاشق رسول, وہ اس کا نماز قضا کرنے کا کیا تصور ہے؟ ایک عاشق رسول کا جب نماز کا وقت آئے تو اس کی آنکھ بند کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود ہی اٹھے گا. یعنی یہاں تو ہمارے عجیب و غریب نظام ہے کہ اٹھائے جب تک اٹھایا اٹھتے نہیں ہیں, جب تک اٹھایا نہ جائے اٹھتے نہیں ہیں, اور مطلب الارم بھی رکھا تو بجتا رہے, الارم کیا ہے, اتنا سا الارم کیا اٹھائے گا ہم کو. مگر جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے اس کو تو نماز کا وقت خود ہی اٹھا دیتا ہے. وہ تو ویسے وہ اس کو نماز, وہ کیسے نماز کا وقت اور وہ سوتا رہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہے اور عاشق رسول سوتا رہ جائے؟ اپنے آپ کو عشق و رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ بولے, خیانت کرے, نہیں نہیں بد دیانتی کرے, دھوکہ دے, دعوت اسلامی سچا عاشق رسول بناتی ہے, با عمل عاشق رسول بناتی ہے, با کردار عاشق رسول بناتی ہے, اور ایسا عشق ایسا محبت کا جام پلاتی ہے کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا جی چاہتا رہتا ہے, کہ جی چاہتا ہے, ہاں جی چاہتا ہے, کبھی کبھی جی ایسا بھی چاہتا ہے کہ چلو یار یہ مطلب کہ بدن پر یوں کو کپڑا نہ ہو, چٹائی پر سو جاؤں, کچھ میرے بدن پہ بھی چٹائی کا نشان پڑ جائے, بستر کا نشان پڑ جائے. وہ جب بستر کے نشان کی چبن ہوتی ہے نا تو وہ چبن بھی اس کے عشق و محبت میں اضافہ کر دیتی ہے. جی چاہتا ہے. اب کپ کی کیفیت کیا, کپ کی کیفیت کیا, لیکن کیفیت کی تبدیل ہونے سے عاشق کو کبیرہ میں تھوڑی کا پڑ جائے گا. ایک کیفیت تبدیل ہوتی ہے, کچھ ذوق و شوق میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, انسان کی زندگی ہے. پکار یہ ماحول بڑا پیارا ہے, یہ ماحول بڑا پیارا. آ جاؤ اے میرے مدنی چلنے کے ناظرین اسلام بھائی, جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ, اور یہاں آ کر جن کو اللہ توفیق دے نا, یہاں آ کر اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرو. ٹھیک ہے, آپ گھر پر بیٹھ کر اجتماع ذکر و نعت کے لطف اٹھاتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید لطف و سرور عطا کرے, ذوق عطا کرے, مگر یہاں سر جھکا کر نگاہیں بند کر کر اجتماع ذکر و نعت میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں کھو جانے کا لطف ہی کچھ اور ہے, مزہ ہی کچھ اور ہے. تو یہاں آیا کریں, اجتماع میں آیا کریں, الحمدللہ آپ کو عشق و محبت کی وہ چاشنی نصیب ہوگی, اور لطف کی اور سرور کی وہ لذت نصیب ہوگی. آپ ایک بار مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھو, آئے کبھی تہجد نہیں پڑی اور قافلے میں تہجد ملے گی, آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. آپ کو لوگ نماز کے لیے بلاتے تھے, قافلے میں آپ بے نمازیوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہوگے, اور وہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے جب مسجد میں لے جا رہے ہوگے بے نمازی کو, اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. یا اللہ میں گناہگار بے نمازی, یہ قافلے کی برکت کہ میں کسی بے نمازی کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں لے کے جا رہا ہوں. اللہ کی رحمت پر اور مزید مطلب کہ وہ خوشی نصیب ہوگی. تو قافلوں میں سفر کریں, فکر مدینہ کریں, مدنی نعمت پر عمل کریں, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں, چینجنگ لائیں, اور تبدیل کریں. اور یہ مصنوعی خوشی جو غفلت کے دامن میں چھپی ہے, اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے سچی ستھری پاکیزہ طیب زندگی, نمازوں والی, عبادت والی, سچی ستھری سنتوں بھری زندگی گزاریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو حقیقی خوشیاں نصیب ہوں گی, حقیقی لذت نصیب ہوگی, حقیقی ذوق, حقیقی شوق نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. وہ اللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے, سچی اور ستھری زندگی عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. سوچ کر آیا تھا کچھ غیبت کی تباہ کاریاں رسالے سے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا, لیکن الحمدللہ تو یہ بھی مدینے کی باتیں ہی ہو گئی ہیں, سنتوں بھری باتیں ہو گئی, الحمدللہ عشق و محبت کی باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق میں محبت میں جینا اور ان کے عشق و محبت میں مرنا عطا فرمائے. ہاں, اور بس اعلی حضرت امام اہل سنت کے شعر کا مصداق بنا دے, یہ ایک جان کی وہ ہے نا, اعلی حضرت کا شعر ہے نا وہ جان دینے والا, کروں تیرے نام پہ جان فدا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑ, یہ مفتی اعظم ہند کا شعر ہے مصطفی رضا خان علیہ رحمت اللہ, اعلی حضرت کا شعر, یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. تو والد نے ایسا لکھا, بیٹے نے ایسا لکھا, تو اعلی حضرت کا شعر ہے نا وہ, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا آقا کروڑوں جہاں نہیں. کیا عشق ہے, کیا محبت ہے. اور شہزادے لکھتے ہیں ان کے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محبت, اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں, دمے نزع جاری ہو میری زبان پر. وہ دوسرا شعر ہے, یہ اعلی حضرت کا ہی ہے نا, دمے نزع جاری ہو میری زبان پر, محمد محمد خدا محمد. تو یہ بس ذکر مصطفیٰ ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گم ہونا مگن ہونا یہ عشاق کا انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عاشقوں کا صدقہ عطا فرمائے, اور حقیقی معنوں میں مدینے کی محبت, مدینے کا عشق, مدینے کا غم, مدینے والے کی محبت ہمیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے لنگر رسائل اور شیرنی کی ترکیب بنائی ہے, اور رسالہ جو تقسیم کیا جائے گا لنگر میں انشاءاللہ وہ کفن کی واپسی. تو اب تو ماشاءاللہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے, سبحان اللہ. اللہ توفیق دے, انشاءاللہ رجب المرجب کے روزے بھی رکھیں گے, اور انشاءاللہ کل تو پیر شریف ہے, اللہ توفیق دے کل پیر شریف کا بھی روزہ رکھیں گے عصر سے مغرب انشاءاللہ. مناجات افطار تقریبا 6:30 پاکستانی وقت کے مطابق مناجات افطار کی بھی کا بھی اجتماع ہوتا ہے, ماشاءاللہ بڑا ہی پرسوز اجتماع ہوتا ہے, رقت انگے اجتماع ہوتا ہے. اس میں بڑے روزہ دار بیٹھے ہوتے ہیں, سنت پر عمل کرتے ہیں, روزہ دار بیٹھے ہوئے تھے یہاں, تو کیا ان کے دعائیں قبول ہوتی ہوں, اور اپنے کہیں بھی ہوں شریک ہو جانے کی نیت کر لیں. اللہ توفیق دے تو یہاں شرکت کریں فیضان مدینہ میں. یہاں کوئی گیٹ پاس ہمارا کوئی ٹوکن مکن نہیں ہے, یہ جو یہاں بیٹھتے ہیں اسلام میں یہ ٹوکن کوئی نہیں ہوتا. آ گئے فیضان مدینہ تو عاشقان رسول کا مرکز ہے, یہ آ گئے تو یہ وہ روٹین کی جو سیکورٹی چیکنگ ہوتی ہے وہ کرواتے اور اندر آ جاتے ہیں. نہ چیکنگ والے سب کو جانتے ہیں, نہ یہ سب کو جانتے ہیں, ان میں بعض ہیں جو بالکل آ جاتے, کب بعض تو نئے نئے چہرے بھی ہوتے ہیں. تو یوں کبھی جیسے ہفتہ وار اجتماع میں یا دعوت مدری مرکز میں اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ٹوکن وغیرہ نہیں ہوتا کہ اس کو بلایا جائے گا یہ آئیں گے. نہ آنے والے پیسے لیتے ہیں, نہ آنے والے کو پیسے دیتے ہیں, نہ آنے والے پیسے دیتے ہیں. یہاں والا کوئی نظام ہی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے بالکل, بس مدینہ ہی مدینہ ہے ادھر, پیسے کی باتیں ہی نہیں ہیں, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. سر بچھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی, کیا بات ہے نور سے سپزا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی, کیا بات ہے نور پھولوں میں ہے نور گلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے دشتوں کو ساری پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی, کیا بات ہے راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, اس میرے امیل سنت کی بھی کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا لکھا ہے کہ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے ہے شہر سے دل تھا سرکار کا مدینہ کیا خواب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ اس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتے ارے وہ بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ مرتے نا یہ تو وہ وہاں کے وہ بنایا ہو کہ یہ بناتے ہو آرٹیفیشل وہ سینریاں اور وہ ماڈل اسٹیچوز وغیرہ یہ سارے بناتے یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں مدینے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز دیکھنے جا رہے ہیں مدینے میں تو میرے آقا ہے بس مدینے میں تو سبز گنبد ہے بس مسجد مدینے میں تو میرے آقا کی مسجد نبوی شریف ہے بس اترو گاڑی سے اور ایک ہی کشش ہے وہ میگنیٹک کھینچ رہا ہوتا عاشقوں کو اپنی طرف اور بس کھینچ ہی رہا ہوتا ہے کہ بس کسی صورت بس جلدی جلدی جلدی جلدی بس میں آقا کے سبز گنبد کی زیارت کر لوں مسجد نبوی شریف کی زیارت کر لوں آقا کے روزے انور کی زیارت کر لوں ریاض الجنہ کی زیارت کر لوں یہ مسجد نبوی شریف یہ گنبد خضرا یہ مینار و منبر اس کے دیکھنے کے لیے یہ کائنات کے اندر عاشقان رسول کے کلیجے تڑپتے ہیں دل دھڑکتے ہیں اور آنکھیں برستی ہیں ہے کوئی ایسا دوسرا شعر تو بتاؤ ہے تو صرف ایک شعر ہے وہ ہے میرے آقا کا مدینہ مدینہ مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بڑے مدینے میرا مدینے کی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا تے گلیوں میں خوشبو ہے پسینے اس طرح سے مہکتے ہیں راستے اس طرح سے اس طرح سے مہکتے ہیں راستے استری جس لگائے ہوئے ہیں ایسا وہ شعر یاد ہے وہ ابیر ہوا مشک تر گلاب سے امبر زمین ابیر ہوا مشک تر گلاب ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے امبر زمین زمین امبر کی طرح خوشبو پھینکتی ہے ابیر ہوا ابیر بھی یہ خوشبو ہے ہوا میں ابیر کی خوشبو آ جاتی ہے مشک تر گلاب یہ ساری یہ جو خوشبو ہے نا یہ کیا ہے ادنا سی یہ شناخت پوری نہیں ہے ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر کہ آقا جس راہ سے تو گزرے تو وہ صحابہ کرام علی رضوان تو روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا سن سن کر پہنچ جاتے تھے کہ گلیوں میں خوشبو آ جایا کرتی تھی کیا بات ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ بس مدینہ مدینہ کرتے رہو گے واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، آلا تیرا اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، کس نشانی کے ساتھ، کس نشانی کے، ہم کو کیا، ہم کو سمجھاؤ، آنے والی بدھ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں فرض علوم کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اے باپا کی میل ابھی میں نے اثر کے بعد پڑھی ہوئی تھی مدنی چینل پر کہ وہ جی چاہتا ہے کہ اس میں شرکت کروں، وہ فرماتے اگر شریعت اجازت دے تو اسلامی بھائیوں کو لکھا ہے کہ آپ کو اجرت دے کر بھی میں کورس کرواؤں، کہ کسی صورت کورس کر لو، وقت بھی بالکل مناسب، یوں مناسب وقت ہے. ہاں تھوڑا بہت اگر کسی کے لیے پریشانی ہے تو کچھ کمپرومائز کرے، کچھ سیکریفائی کرے، کچھ آگے پیچھے کرے، زیادہ تر تو پھر وہ غفلت بھی ہوتی ہے، ہر ایک مجبور نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے. خیر بات ہے فرض علوم کی، کہ یہ علم سیکھنا فرض ہے. میں نہیں کہتا کہ اسی کورس پر ہی یہ فرض موقوف ہے، لیکن بہترین اور سبز موقع مل رہا ہے. تو آپ میں سے ہے کوئی جو شرکت کرے گا صبح 8 بجے؟ کس کے ہاتھ اٹھا گا پکا بتاؤ، کون کون آئے گا صبح 8 بجے؟ سب نظر بھی نہیں آ رہے میرے کو یار، وہ تھوڑا اونچا ہاتھ اٹھانا. ہاں یہ ہوئی بات، ماشاءاللہ. یہ آگے والے باپا نے نعت خوانوں کے لیے خاص فرمایا ہے کہ تمام نعت خوانوں کو بھی باپا کی طرف سے دعوت ہے کہ تمام نعت خوان بھی فرض علوم کورس کریں انشاءاللہ عز و جل. اب ٹائم تو اب یہ کہ ویسے اپنی رات کی دیر کی نعت خوانی طریقے میں نہیں ہے تو رات ویسے ہی سونا ہے انشاءاللہ. تو فجر کی نماز کے بعد اتنے معمولات سے فارغ ہو کر کوشش کریں 7:45 تک آ جائیں، اور 8 بجے کورس شروع ہو جائے گا تلاوت نعت. انشاءاللہ 2 گھنٹے یہ سکھایا جائے گا ہمارے فرض علم سے متعلق عقائد عبادات معاملات وغیرہ سب ترتیب ہے, اور انشاءاللہ پھر 10 سے 11 قرآن پاک درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا. تو یہ قیمتی ترین موقع, قیمتی مطلب اس کو جس قدر اس کو ہم اس کے فضائل بیان کریں کم ہے. بس اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کا حریص بنا دے اور ہماری غفلت دور ہو. تو یہ جو مدنی چینل پر جو اسلامی بہنیں بھی ہوں, میں تو ان کو عرض کروں گا کہ آپ کے گھر کے جو محرم ہیں ان کو مطلب نیکی کی دعوت دے کر تھوڑا سا ترکیب بنا کر دھکا مارنا آپ کا کام ہے. آپ دھکا مارو گی یہ فیضان مدینہ میں. ہاں یہ چینل پر لائیو نہیں آئے گا, یہ بتا دو میں آپ کو, یہ اس میں نہیں رہنا کہ ہم لائیو دیکھ لیں گے, آنا نہیں ہے لائیو, ادھر آنا فیضان مدینہ میں. تو اسلامی بہنیں اگر اس معاملے میں ساتھ دے گے, یہ سیکھ کر آئیں گے تو آپ کو سکھائیں گے. اور کتنا یہ بہترین انداز ہے کہ ہمارے گھر کے محرم یہ علم سیکھیں اور جو ان کے گھر میں اسلامی بہنیں ہیں ان کو علم سکھائیں. یہ نہیں ان کے نکلنے کی آزادی نہیں رہے گی. ضرورت کا علم ان کو اللہ نے چاہا گھر میں نصیب ہو جائے, پھر جو ضرورت کے جو دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہے ماشاءاللہ وہ کرتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, اس سے بھی الحمدللہ کتابیں وغیرہ ہیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسلامی بہنیں تعاون کریں کہ یہ اگر اپنے گھر کے محرم کو نیکی کی دعوت دے کر اور ترکیب بنا لیں کہ بس آپ جائیے سیکھ کر آئیے, صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تو بات ہے آنا جانا. اگر کوئی ملازمت کے مسئلے ہیں تو بس میں تو کہتا سیٹ صاحب سے چھٹی تو لینی چاہیے, اگر سیٹ صاحب کو چھٹی کے کچھ ترکیب بنانی چاہیے, بلکہ میں تو کہوں سیٹ صاحب کو بھی دعوت دے ڈالو. سیٹ صاحب چھوڑ فکر دنیا کی, چل فیضان مدینہ چلتے ہیں, چل اپنے دونوں کورس کرتے, ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب مل گئے. سب پر فرض ہے نا, سب پر فرض ہے, جو جو مطلب حسب حال فرض عین جو علم ہے وہ تو سیکھنا, یہ نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. سب کو چانس ملا ہے, فل چانس ہے, فل چانس ہے. اگر بیرون ملک, آج تو اتوار ہے, بیرون ملک ہو سکتا ہے کہ کئی اسلامی بھائی سن رہے ہوں, کوشش کریں آ جاؤ فیضان مدینہ آ جاؤ اور یہ کورس کر لو. ماشاءاللہ اس میں تو خصوصیت یہ بالخصوص باہر سے آنے والوں کے لیے, اور جو یہاں بھی آئے اور نہ جائے اس کے لیے بھی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ یکم جون سے ایک مدنی قافلہ کورس بھی شروع ہو رہا ہے, یکم جون سے مدنی تربیتی کورس بھی شروع ہو رہا ہے. تو بقیہ ان کے ساتھ جدول بن جائے گا, اور یہ قافلہ کورس والے مدنی تربیتی کورس والے یہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے, بلکہ ابھی جن کا قافلہ کورس اور تربیتی کورس چل رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے. دیکھو کہتے خوش ہو گئے, کہتے خوش ہو گئے. علم دین کی حرص ان کو, میں نے یہ نہیں کہا پیسہ ملے گا, ان کو کہا کہ علم دین سیکھنے کو ملے گا. تو بس وہ ذوق اور شوق کی بات ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کے وہ پاؤں کی جو جتیا تھی اس میں اس کو گھاٹنا تھا, تو موچی کے پاس گئے تو پیسے تھے نہیں آپ کے پاس, کہا ایک حدیث سناؤں گا. اب موچی کو وہ پیسے چاہیے پیسے. علم با قدر شے ہے, یہ قدر والوں کے پاس آتا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جو اس علم دین سے متصف ہو جاتا ہے اس کو وصف مل جاتا ہے, الحمدللہ اس کو مقام ملتا ہے, مرتبہ ملتا ہے, یہ بہت اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے, اتنا اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے کہ ایک عالم صاحب جا رہے تھے کہیں تو وقت کا بادشاہ گھوڑے پر جا رہا تھا, رکا, اترا, ہاتھ ملایا, کہا حضرت کبھی دربار میں تو آئیے. کیا میں پڑھنے میں ہوتا ہوں, علم دین سیکھنے میں, سکھانے میں, مجھے اتنا وقع ہے کہ میں تمہارے دربار میں ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ کو کیا ملا اتنا پڑھ کر؟ کہ وہ تو بات کی بات ہے, کیا ملا, فی الحال تو یہ کہ وقت کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر میرے ہاتھ ملاتا ہے, یہ تو ملا نا. تو علم کی کیا بات ہے, تو یہ علم, علم کی شان ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے کہ یہ جو علم دین ہے اس کے سیکھنے, ٹھیک ہے جو آپ دنیا کماتے ہیں جو ایک فرائض اور واجبات کا معاملہ, مگر اس میں بھی تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ حرام کماتا ہے. اور ویسے بھی میٹرک میں 10 سال لگا دیے تو انٹر میں اور 3 سال لگا دیے, چھٹیاں وٹیاں ملا کر 3 سال انٹر تک بھی ہو جاتے ہیں, پھر گریجویشن کرنے کے لیے بیٹھے تو 4-5 سال دوستوں میں نکل جاتے, چھٹیاں وٹیاں ہڑتال وڑتال سب تو ہوتا ہے, وہ ٹائم ہی ٹائم میں نکل ہی جاتا ہے. تو یہ 15-16-17 سال تو اسی میں نکال دیے, بلکہ 20 سال ہو جاتے ہیں گریجویشن میں, تقریباً 20 سال ہو جاتے ہیں, 20-22 سال. اور نوکری کے لیے جائے تو پوچھتے ہیں کہ ایکسپیرینس, بولتا ہے ابھی تو سن سرٹیفکیٹ ملی, ایکسپیرینس کہاں سے لاؤں؟ جاؤ بھائی پہلے ایکسپیرینس لے کر آؤ, آپ کو سکھانے تھوڑی بیٹھیں گے. ایکسپیرینس لے کر آؤ تو بولا ٹھیک, اب تو ایکسپیرینس کا ٹائم ہی گزر گیا, ماسٹرس کیا ہے ماسٹرس, اب ماسٹرس کرنے بیٹھو. وہ سب کچھ کر کے تو پتا چلے 4 جوبیں تھی وہ چلی گئی, آپ لیٹ ہو گئے, اور وہ بےچارا فائلیں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کیا ملا؟ علم دین بھی تو نہیں ملا نا, اور اس کے سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں ہے. اور پھر ان کے متعلق نیگیٹو مینٹیلٹی پھر الگ کریٹ ہونا گیا یار, یہ مطلب یہ علم دین میں اور یہ مولانا میں اور اس طرح مطلب گئے. وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے ایک شخص, وہی جس کو وہ کہتا نا کہ ماڈرن والا شربت پیا ہوا ہوتا ہے فیشن کا, وہ گزرا کہیں تو ایک طالب علم بخاری شریف پڑھ رہا تھا نا, تو اسے دیکھا, بولا مولانا لوگ چاند پر چلے گئے تم بخاری پڑھ رہے ہو. کیا کہنے لگا؟ لوگ چاند پر چلے گئے تم بخاری پڑھ رہے ہو. وہ طالب علم یوں دیکھتا ہے, آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ آپ چاند پر گئے ہو؟ نہیں میں نہیں چاند پر گیا. آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں میں نے بخاری نہیں پڑھی. آپ سے تو اچھا ہونا, بخاری تو پڑھی ہے میں نے, چاند تو تم بھی نہیں گئے میں بھی نہیں گیا, اگر میرے بخاری تو پڑھی ہے تو بخاری بھی نہیں پڑھی ہے, آپ سے تو اچھا ہو, علم دین تو سیکھا ہے. تو علم دین تو دل میں دین ہے نا, فضیلت ہے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان تو فرض ہے. تو یہ اس میں علم دین مراد ہے, علم دنیا مراد نہیں ہے. اس کا موقع مل رہا ہے, آ جاؤ فرض علوم کورس میں آ جاؤ. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں, نیت کریں اور بڑھیں. 2 دن آپ کے پاس, پیر منگل, 2 دن میں مزید اپنا ذہن بنا لیں. اگر اب تک ذہن نہیں بنا, نیت نہیں کی, اور کورس کر لیجئے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں یہاں جتنے اسلام میں موجود ہیں سارے کے سارے بدھ کو تو سکھایا بھی جائے گا, اور الحمدللہ بیان بھی ہے اس میں, انشاءاللہ تعالی اس میں بتایا بھی جائے گا فرض علوم کے بارے میں بہت کچھ. الحمدللہ پہلی نشست بھی بہت مدینہ مدینہ ہوگی. تو کون کون آئے گا بدھ کی صبح اور کورس میں بیٹھ جائیں گے, بس اب کورس کر کے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام پڑھ. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا سلام, شعیب پہ ہدایت پیلا سلام, سلام اور کا آشم شرم جب ان کی آفت ہو اور بھیجے سب ان کے شوقت پہلا او سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی گئے ہر مجھ سے خدمت کے خود سی سہے ہر مصطفیٰ جانے رائے مت بیلا سلا شمع بز سے ہی دایت بیلا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا نسالك العافيه اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم یا مکی مدنی قریش یا عاشو تلوی یا رسول مجلس اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله